Munte, prato e frumos, mă. Munte, munte, prato frumos, mai a plecă-ți vârful jos, mă. Hei, hai, mai a plecă-ți vârful jos, mă. Să mă urc în vârful tău, mă. Să mă urc în vârful tău, să mă uit în satul meu, mă. Hei, hai, să mă uit în satul meu, mă. Casa și șuramă, să-mi văd casa și șuramă, copiii și nevasta, mă. Hei, hai, și pe biată măicuța, mă. Și pe biată măicuța, mă. Mături-n bătătura, mă. Căditorul meu de acasă, căditorul meu de acasă, toate crengile se lasă. Hei, hai, toate crengile se lasă. Și se lasă la pământ, mă. Și se lasă la pământ. Și mă-ntreabă de ce plâng, mă. Hei, hai, și mă-ntreabă de ce plâng, mă. Tinerețea mea, mă. Eu îmi plâng tinerețea mea, măi, m-ajunge bătrânețea, mă. Hei, hai, m-ajunge bătrânețea, mă. C-aș da o turmă de oi, mă. C-aș da o turmă de oi, să-ntorc anii înapoi, mă. Hei, hai, măcar până la 22, mă. Dar cu viața nu te joci, mă. Anii nu poți să-i întorci, mă. Dar cu viața nu te joci, mă. Anii nu poți să-i întorci, mă.